Και υπάρχει μία εκπομπή στο Real FM η οποία λέγεται Ελληνοφρένεια. Η οποία λέγεται Ελληνοφρένεια. Η οποία λέγεται Ελληνοφρένεια. Την ξέρετε αυτήν. Η οποία έχει κανόνα συμπεριφοράς της το να αποκόπτει λέξεις από το υπόλοιπο κείμενο και να διαστρεβλώνει τα νοήματα. Και να διαστρεβλώνει τα νοήματα. Αυτή είναι ο σκοπός της εκπομπής, για να εκθέτει πρόσωπα. Αυτή είναι ο σκοπός της εκπομπής, για να εκθέτει πρόσωπα. Εμείς τα καταδικάζουμε όλα αυτά μαζί με τον Βασίλη Λεβέντη, προσυπογράφουμε αυτό που λέει. Αν υπάρχει εκπομπή που αποκόπτει λέξεις, αποκόπτει, ωραία φράση για το μοντάζ, διαστρεβλώνει νοήματα με σκοπό να εκθέτει πρόσωπα, εμείς το καταδικάζουμε. Δεν έχουμε τέτοια πρόθεση. 20 χρόνια τώρα που υπάρχει Ελληνοφρένεια, νομίζω ότι το έχει κάνει ποτέ αυτό. Να αποκόψει λέξεις, να διαστρεβλώσει νοήματα και να εκθέσει πρόσωπα. Προσπαθούμε να κάνουμε τα ακριβώς αντίθετα. Να είμαστε αντικειμενικοί, των ίσων αποστάσεων, να φροντίζουμε εδώ να προβάλλονται όλες οι απόψεις. Ολόκληρο το κείμενο των πρωταγωνιστών, πολιτικών, αρχηγών, βουλευτών, να ακούμε τις απόψεις τους, να μην τις κρίνουμε, να περιμένουμε 4 χρόνια. Να λειτουργήσει και να φανεί στην πράξη η άποψη του καθενός. Οπότε καταδικάζουμε μαζί με τον Βασίλη Λεβέντη το φαινόμενο αυτό της ελληνοφρενίας. 2 φορές χθες στην ομιλία του ο Βασίλης Λεβέντης αναφέρθηκε. Μία ήταν 3 παρά 10 το βράδυ, μου στέλναν και μηνύματα και με ξυπνήσανε κιόλας ότι αναφέρθηκε ο Λεβέντης στην ελληνοφρένεια. Η πρώτη ήταν λίγο νωρίτερα, δεν είπε την ονομασία της εκπομπής, αλλά μίλησε για το Real FM. Αυτή είναι ο σκοπός της εκπομπής, για να εκθέτει πρόσωπα. Επειδή μίλησα εχθές στην κοινοβουλευτική ομάδα της Ένωσης Κεντρών, γράφει ότι ο Λεβέντης ζήτησε, λέει, για την άλλη φορά 10% στις επόμενες εκλογές. Είναι αθέμητο, είναι. Δεν το καταλαβαίνω. Πού είναι, δηλαδή, το κακό. Και τη μεθεπόμενη, λέει, σκοπεύει να γίνει κυβέρνηση. Και αυτό είναι αθέμητο. Ίσα ίσα, αυτό είπαμε και χθες, δεν το μεταφέρουν καλά, για να τα έχει ακούσει ο ίδιος, δεν το έχει κατανοήσει ακριβώς. Χαρήκαμε πάρα πολύ που σε 2 αναμετρήσεις από τώρα το κόμμα του Βασίλη Λεβέντη, όπως ο ίδιος είπε, θα έχει 160 βουλευτές. Δεν το είπαμε ως κακό. Δεν βάζουμε τα ηχητικά εδώ για να πούμε ότι είναι κάτι κακό. Το όνειρό μας είναι να συμβεί και αυτό. Εδώ πήρε ο Τσίπρας 36%. Γιατί να μην πάρει ο Λεβέντης, κάπως έτσι το είπαμε και χθες. Γιατί να μην πάρει 48-50% ώστε να έχει τους 160 βουλευτές. Είναι μια λύση για τον τόπο. Αυτό λέμε, αυτό φωνάζουμε. Μας παρεξηγούν γιατί είναι κακοί άνθρωποι και κακοπροαίρετοι. Εμείς όμως. Αυτό έχουμε ως στόχο. Και ο Λεβέντης, γιατί έχουν κυβερνήσει πάρα πολύ καλοί μέχρι τώρα και από ό,τι φαίνεται θα κυβερνάνε τέτοιου τύπου καλοί, και ο Λεβέντης να κυβερνήσει. Να ακούσουμε τη δεύτερη φορά που αναφερόταν στο Real FM. Με κατηγορούσαν σήμερα στη Real FM, σε ένα ράδιο, ότι είπα ότι σε 2 μήνες μπορώ να βγάλω τη χώρα από το μνημόνιο. Δεν είπα αυτό. Εγώ είπα ότι αν υπάρξει μια κυβέρνηση σταθερή στο ευρώ και στην Ευρώπη, που ξεκινήσει τις μεταρρυθμίσεις σε όλα τα επίπεδα, μέσα σε 2 μήνες η χώρα θα έχει επανέλθει σε φυσιολογικούς ρυθμούς. Αμέσως εμείς να φύγει αμέσως. Εμείς βγάζουμε αμέσως τη χώρα από το μνημόνιο. Είναι πολύ όμως. Με τις γνωριμίες που έχω εγώ Λεβέντης στην Ευρώπη, μπορώ εντός διμήνου να βγάλω τη χώρα από το μνημόνιο. Σε 2 μήνες. Ναι. Oh. όλες αυτές οι παρεμβάσεις τις οποίες προανέφερα είναι πραγματικά πτέσματα μπροστά στα έσχη που ακολουθούν εξής αμέσως. Τα έσχη που ακολουθούν εξής αμέσως. Γι' αυτό σας λέω δεν υπάρχει καμία σωτηρία για τον τόπο. Εδώ ένας ακροατής με το που είπα εγώ αυτά τα προηγούμενα για το Λεβέντι. Ηρωνικά ήταν, προφανώς δεν φάνηκαν τουλάχιστον σε αυτόν τον ακροατή. Λέει άντε με το καλό και στα ψηφοδέλτια του Λεβέντι. Δεν υπάρχει σωτηρία. Πέντε μνημόνια ατομικά στον καθένα. Νομίζω αξίζουν. Παίρνει μπάλα και όλους τους άλλους που με δύο δράμια σκέψεις μπορούν να καταλάβουν περίπου τι γίνεται σε αυτό το τόπο και σε αυτό το πλανήτη. Αλλά μας παίρνει μπάλα μαζί με τους υπόλοιπους. Η Dancing Queen που θα χορεύει σήμερα είναι η διαφθορά και η διαπλοκή. Κυρίως χορεύει έτσι πολύ ωρεξάτη και πολύ χαρούμενο όταν ακούει τέτοιες συζητήσεις να γίνονται στη Βουλή σαν αυτή που έγινε χθες. Με πολύ ωραίες διαπιστώσεις, τις καλύτερες διαπιστώσεις, πολύ ωραίες ατάκες. Από εκεί και πέρα, με 5,5 δις ή 6,5 δις, γιατί δίστανται λίγο οι πληροφορίες των δημοσιογράφων, με ένα πακέτο μέτρων που έρχεται, γιατί το χθεσινό όλο έγινε για να ξεχάσουμε αυτό το πολύ ωραίο πακέτο και να αναλογιστούμε και να ξανασκεφτούμε και να ξαναδιαπιστώσουμε ότι σε αυτόν τον τόπο υπάρχει διαφθορά, διαπλοκή μεταξύ εξουσίας, παλιών και νέων τζακιών που τώρα προσπαθούν να φτιάξουν οι κυβερνώντες και να φτιαχτούν με τη βοήθεια των κυβερνώντων. Ο Αλέξης Τσίπρας, μεταξύ των άλλων πολύ ωραίων, ανακοίνωσε και μια εξεταστική επιτροπή και ξέρετε πολύ καλά τι σημαίνει εξεταστική επιτροπή για φλέγοντα θέματα. Αυτή που ανακοίνωσε ήταν για τις σχέσεις κομμάτων, βρώμικων χρημάτων, καθαρών χρημάτων, μαύρων, ροζ, κίτρινων χρημάτων. Τις επόμενες μέρες η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ προτίθεται να καταθέσει πρόταση για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής που θα διερευνήσει εξαντλητικά τις δανειακές συμβάσεις που σύνυψαν οι τράπεζες με τα πολιτικά κόμματα αλλά και με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Διότι ο ελληνικός λαός περιμένει συγκεκριμένες απαντήσεις και η επιτροπή αυτή θα διερευνήσει και θα βγάλει πόρισμα του Αγίου Ποτέ. Η επιτροπή αυτή θα διερευνήσει και θα βγάλει πόρισμα του Αγίου Ποτέ. Του Αγίου Ποτέ. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ διέλυσε τη χώρα και την οδήγησε στα βράχια. Αυτό ήταν μια αλήθεια που ακούσαμε, δύο αλήθειες. Καταρχήν του Αγίου Ποτέ είπε, δεν είπε το άλλο, του Αγίου Ποτέ θα έρθει το πόρισμα στη Βουλή, πολύ κοντά δηλαδή, το περιμένουμε πολύ μεγάλη αγωνία. Και δεύτερον, ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ διέλυσε τη χώρα και την οδήγησε στα βράχια. Αυτό νομίζω ο καθένας το λέει. Όχι ότι ήταν καλή η χώρα και πριν, διαλυμένη, αλλά έχει σημασία ποιος το αποκάνει το γεγονός και το πάει τελείως στα βράχια. Μία αλήθεια, δύο αλήθειες ήταν αυτές από τον Αλέξη Τσίπρα. Η άλλη αλήθεια ήρθε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, σας τη λέω εγώ σε τίτλο και θα την απολαύσετε και μόνοι σας, ότι η Νέα Δημοκρατία, αυτή η παράταξη, χρόνια τώρα, χρόνια όμως τώρα, δίνει μάχες για τη διαπλοκή. Έχουμε και εμείς τις δικές μας ευθύνες. Είχα το θάρρος να τις αναλάβω στο παρελθόν. Αλλά η παράταξη αυτή έχει δώσει διαχρονικούς αγώνες για να αντιμετωπίσει τη διαφθορά και τη διαπλοκή. Χριστός. Για να αντιμετωπίσει τη διαφθορά και τη διαπλοκή. Λίγο νερό, ρε παιδιά, νερό! Λίγο νερό, ρε παιδιά, νερό! Αλλά η παράταξη αυτή έχει δώσει διαχρονικούς αγώνες για να αντιμετωπίσει τη διαφθορά και τη διαπλοκή. Να σας θυμίσω, για όσους δεν το θυμάστε, ότι ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης εφήβρε τον όρο διαπλοκή και πολεμήθηκε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης όσο κανένας. Μπράβο! Ο Κώστας Καραμαλής συγκρούστηκε με τα συμφέροντα. Μπράβο! Και βέβαια και η τελευταία κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά, η οποία σταθεροποίησε τη χώρα, βρέθηκε και αυτή στο τέλος, εμείς που ήμασταν υπουργοί το θυμόμαστε πάρα πολύ καλά, στο στόχαστρο σχεδόν όλων των επικοινωνιακών συστημάτων. Αυτό το τελευταίο, όλα τα άλλα να δεχθούμε ότι έχουν γίνει, δεν έχει γίνει ούτε το ένα χιλιοστό. Αλλά αυτό το τελευταίο ότι η κυβέρνηση Σαμαρά και κυρίως στο τέλος βρέθηκε στο στόχαστρο όλων των επικοινωνιακών συστημάτων, πώς το θυμάται κάποιος από εσάς να έχει συμβεί, γιατί είναι πέρυσι συνέβη αυτό, πριν 1,5 χρόνο. Μέχρι το Γενάρη πέρυσι ήταν το τέλος της κυβέρνησης Σαμαρά. Θυμόσαστε να είναι στο στόχαστρο όλων όλων των επικοινωνιακών συστημάτων. Δεν λέμε για τον Καραμαλή που συγκρούστηκε με τα συμφέροντα, Βατοπέδη κλπ. Δεν λέμε με τον μπαμπά, τον Μητσοτάκη που είπε τη λέξη διαπλοκή και όλοι του επιτέθηκαν. Κάτι Καλτσεστρούτσι, κάτι Τιτάν Τσιμέντα και γενικότερα όλα αυτά που συνέβαιναν τότε είναι και πολύ παλιά. Αλλά να μείνουμε στο τελευταίο κομμάτι του Αντώνη Σαμαρά, του καημένου που του επιτέθηκε όλο το επικοινωνιακό σύστημα. Το ωραίο από τη χθεσινή, επίσης το ωραίο από τη χθεσινή ομιλία ήταν ο Πάνος Καμένος, ο οποίος πάντα είναι ωραίος όποτε βγαίνει. Θυμόμαστε ότι είχε κάνει μεγάλο κουρνιαχτό και θέμα για τη Μακεδονία μας που είναι ελληνική και δεν πρέπει κανείς να κάνει ούτε λάθος και όποιος κάνει λάθος πρέπει να παραιτείται. Χθες μια χαρά με το Μουζάλα δίπλα-δίπλα, δεν πρόκειται ποτέ βεβαίως να παραιτηθεί. Αλλά να ακούσουμε πως και Κολοτούμπα μπορεί να συνδυαστεί μαζί με κακάρισμα. Θα σου πω, κυρία Βούλτευση, για το Μουζάλα. Όταν διαφώνησα λοιπόν, γιατί ο κύριος Μουζάλας έκανε ένα λεκτικό λάθος. Μια κοταστρούπουλη, μια κατασπρίπουλάδα. Ένα λεκτικό λάθος. Ξεκίνησε η τρέλη, για βόλτα στη λιακάδα. Εγώ, κυρία Βούλτευση, υπέβαλα την παρέτησή μου και των υπουργών, των ανεξάρτητων Ελλήνων στον Πρωθυπουργό. Και να σας πω και κάτι. Εάν εσείς έχετε τη δύναμη, καταθέστε πρόταση μορφής κατά του Μουζάλα. Πρόταση μορφής κατά του Μουζάλα, ένα λεκτικό λάθος. Θυμόμαστε τι είχε πει εκείνες τις μέρες και αν δεν τα θυμόμαστε, θα τα ακούσουμε τώρα από τον Πάνο Καμένο. Όταν διαφώνησα γιατί ο κύριος Μουζάλας έκανε ένα λεκτικό λάθος. Δεν υπάρχουν εγκάφες στην πολιτική. Εντάξει. Στην πολιτική και στη ζωή όσοι κάνουμε εγκάφες τις πληρώνουμε. Ένα λεκτικό λάθος. Όποιος κάνει εγκάφα, όποιος κάνει λάθος, το πληρώνει και τελειώνει. Ένα λεκτικό λάθος. Δεν γίνεται τέτοια λάθη εντός εισαγωγικών να τα καταπίνουμε και ιδίως όταν θίγουν θέματα εθνικά ευαίσθητα. Κίκοτα η Στρουμπούλη, υπερηφρονημένη. Να σου πω κάτι, είναι ξεκάθαρο, ο κύριος δεν έχει την ψήφο πιστοσύνης μας. Μα το μάτω κακό πέτεινα, άλλη κοντά κοντά κορτάρι. Ζητώ την παρέτηση του κυρίου Μουζάλα, ο οποίος μπορεί να προέβει, όπως ο ίδιος λέει, ζητώντα συγγνώμη, σε λεκτικό ατόπιμα, αλλά παρά αυτά... Το θέμα μένει πολύ σοβαρό, είναι για μας πάρα πολύ σοβαρό και επιμένουμε τουλάχιστον από ευθυξία να υποβάλει την παρέτηση του άμεσα. Από εκεί και πέρα ο Καμένος έχει κάποιες κόκκινες γραμμές οι οποίες δεν παραβιάζονται. Πολύ καλό. Το άλλο με το ξέρετε. Και ένα ανέκδοτο έτσι για το... Τέλος, κόκκινες γραμμές έχει ο Καμένος, οι οποίες δεν παραβιάζονται. Μια απορία έτσι, ρητορική κυρίως. 20 μέρες μετά το θέμα, πώς αντέχει η συνείδηση του Πάνου Καμένου να είναι στην ίδια κυβέρνηση με κάποιον που λέει Μακεδονία τα Σκόπια. Πρέπει να απαντηθεί, γιατί οι συνειδήσεις εξεγείρονται αμέσως. Παρά αυτά, όπως είπε και ο ίδιος ο Πάνος Καμένος, δεν μπορεί να κρατάει αυτή η εξέγερση της συνείδησης 20 μέρες και. Επίσης, όταν κάποιος πολιτικός σοβαρός λέει κάτι, το τηρεί. Ή βρίσκει μετά έναν τρόπο να το αναιρέσει, αν το αναιρέσει, με ένα επίσης λογικοφανές, λογικό, κανονικά θα έπρεπε, επιχείρημα. Εδώ δεν έχουμε τίποτα απολύτως, το είπε, δείχνει και την εκτίμηση προς τον κόσμο του Πάνου Καμένου, προς τον κόσμο του καταρχήν, πώς τους θεωρεί, προς τα εθνικά θέματα, πώς θεωρεί τα εθνικά θέματα και δείχνει με πολύ ωραίο τρόπο ότι πάνω απ' όλα βάζει μια καρέκλα τεράστια που μπορεί να είναι κόκκινη αυτή η καρέκλα, γιατί το μόνο κόκκινο γύρω στον Πάνο Καμένο και... γύρω από τους πέριξ του Πάνου Καμένου είναι οι καρέγκλες, όπως και με πάρα πολλούς υπουργούς, πρωθυπουργούς και λοιπούς συγγενείς. Ούτε με γερανό. Δεν υπάρχει περίπτωση να φύγει από το συγκεκριμένο υπουργείο ο Πάνος Καμένος. Ούτε με γερανό. Θα ανεχθεί, θα καταπιεί τα πάντα, θα κάνει το σοου, το θέατρο που γίνεται συνήθως. Είναι και πολύ καλό σε αυτά. Αλλά δεν πρόκειται να φύγει ούτε με γερανό. Ο Κυριάκος χθες ήταν πολύ άγριος, το είδατε όλοι. Έχει ένα θέμα. Του είχαν γράψει πολύ καλό κείμενο στην πρώτη ομιλία, αλλά δεν το παίζει καλά. Κομπάζει μετά από κάθε έξυπνη ατάκα. Σαν κοκοράκι κι αυτός. Καμαρώνει ότι έχει πει κάτι πολύ έξυπνο. Περιμένει το χειροκρότημα των άλλων. Του το δίναν απλόχερα οι από κάτω και προσπαθούσε να συνεχίσει. Θέλει πολλά χιλιόμετρα να γίνει ρήτορας. Όχι καλός, απλά ρήτορας. Αλλά κάποια στιγμή έδειξε έναν πολύ άγριο εαυτό και νομίζω αυτό το εκτιμήσαμε. Λέμε στα τσακίδια, στον Άδωνη, στο Βαγγέλη το Μεϊμαράκη και στη Σοφία τη Βούλτεψη. Λέμε στα τσακίδια, στον Άδωνη, στο Βαγγέλη το Μεϊμαράκη και στη Σοφία τη Βούλτεψη. Το μαλλί πως είναι. Σκάτα. Όχι ποτέλια, μνημόνια, Σόιμπλε Σαμαρά. Στα τσακίδια. Σόιμπλε Σαμαρά. Στα τσακίδια. Πού θα κρυφτείτε αύριο το πρωί? Εδώ άλλο ένα ρητορικό ερώτημα. Όπως ακούσατε, όλους τους έστειλε στα τσακίδια, το Σόιμπλε, το Σαμαρά, τη Βούλτεψη, τον Άδωνη, πολύ στενούς συνεργάτες του. Κρίμα είναι. Νομίζαμε ότι ήταν μια γροθιά όλοι αυτοί, πάνω βασισμένοι σε αξίες και ιδέες, και θέλουν και αυτοί να προσφέρουν στον τόπο και στην πατρίδα. Αλλά αρχίσαν οι προστριβές στη Νέα Δημοκρατία. Λογικό. Να μην ξεχνάμε ότι όλο αυτό έγινε χθες για να ξεχάσουμε τα 5,5, 6,5, 7,5, όσα και να είναι, έτσι κι αλλιώς θα τα πληρώσουμε, θα τα πληρώσετε κανονικά, εκεί που δεν θα ερχόταν τίποτα. Με τον Αλέξη Τσίπρα θα σκίζαμε και τα προηγούμενα και θα ανοίγαμε νέους δρόμους για τον ελληνικό λαό ευημερίας, ανάπτυξης, χωρίς μνημόνια, σε ένα νόμο, σε ένα άρθρο θα τα είχαμε κανονίσει όλα. Τώρα κλείνει η αξιολόγηση, χαίρονται κιόλας όλοι γι' αυτό, μέσα ενημέρωσης, αριστεροί βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, μη αριστεροί βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην Πασόκοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, δεξιοί, όλο το σύστημα γενικότερα, νομίζω και ένα μεγάλο μέρος του ελληνικού λαού χαίρεται που τελειώνει η αξιολόγηση και άρα θα έρθουν τα 5,5-6,5 δις να τα πληρώσουμε για να τελειώνουμε και αυτή τη φορά, εκατοστή νομίζω, με αυτά τα πακέτα μέτρων και φόρων. Στα φορολογικά, να πω δύο λόγια. Διότι υπάρχει μια έντονη πληροφόρηση ότι θα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ να φορολογήσει. Θα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ να φορολογήσει. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα φορολογήσει τον πλούτο. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα φορολογήσει τον πλούτο. Πολύ καλό. Το άλλο με το τοτό το ξέρετε. Θα φορολογήσει τον πλούτο, θα φορολογήσει τα κέρδη. Τα κέρδη, όχι την παραγωγή. Και βεβαίως το μεγάλο εσωρευμένο πλούτο. Εμείς μιλάμε για ένα σταθερό, μόνιμο, απλό, με προοδευτική κλίμακα φορολογικό σύστημα. Και δίκαιο, πάνω απ' όλα δίκαιο. Τους έκτακτους φόρους, την έκτακτη φορολογία, θέλουμε να την καταργήσουμε γιατί θεωρούμε ότι αυτή είναι η μεγάλη παθογένεια του τόπου μας. Πολύ σύντομα πιστεύω ότι θα αποδειχθεί ότι κάποιες επιλογές δεν λειτουργούν. Το να αυξάνεις τους συντελεστές στη φορολόγηση, στο ΦΠΑ, εντάξει, είναι μια επιμονή των τεχνοκρατών που βλέπουν μονάχα αριθμούς. Είναι προτιμότερο να βρεις τρόπους να αυξήσεις την εισπραξιμότητα παρά να αυξάνεις τους συντελεστές του ΦΠΑ. Ορίστε, ακούσαμε εδώ τρία αποσπάσματα του Αλέξη Τσίπρα που είναι κατά των φόρων. Είτε πρόκειται για έκτακτους φόρους, για την αύξηση του ΦΠΑ, δεν έχει γίνει επί των ημερών του αύξηση του ΦΠΑ. Το ακούσαμε. Ο άνθρωπος το κατήγγειλε παλιά, το εφάρμοσε και στον 1,5 χρόνο, ένα και κάτι που είναι πρωθυπουργός, και γενικότερα αρνητικές δηλώσεις, επικριτικές κατά της επέλασης των φόρων, των φοροκαταιγίδων. Άρα δεν θα βάλει αυτά τα 5,5 δις να μείνουμε ήσυχοι, ήρεμοι, που λένε οι δημοσιογράφοι, φτιάχνοντας ένα αρνητικό κλίμα, γιατί η οικονομία, όπως λέει και ο Τσίπρας, μετά από άλλους 200, είναι και ψυχολογία. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια που είναι και ψυχολογία, αλίμονο, 2-11, οικονομία δεν είναι. 2-11-200-8-200. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας Real και το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 54% ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι studio@realfm.gr. Ο Νίκος Απρανίτης ρυθμίζει τον ήχο και με αλήθειες και λίγο αγανάκτηση πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ διέλυσε τη χώρα και την οδήγησε στα βράχια. You are the dancing queen. τσακίδια. Τα τσακίδια στον Άδωνη, στο Βαγγέλη το Μεϊμαράκι και στη Σοφία τη Βούλτεψη. Σόιμπλε Σαμαρά, τα τσακίδια. Η παράταξη αυτή, τα τσακίδια. Κώστας Καραμαλής, τα τσακίδια. Αντώνη Σαμαρά, τα τσακίδια. Εκλογές. Παραιτηθείτε κύριε Τσίπρα. Εκλογές. Υπάρχει μία εκπομπή στο Real FM η οποία λέγεται Ελληνοφρένεια. Την ξέρετε αυτήν την εκπομπή. Η οποία έχει κανόνα συμπεριφοράς της το να αποκόπτει λέξεις από το υπόλοιπο κείμενο και να διαστρεβλώνει τα νοήματα. Αυτή είναι ο σκοπός της εκπομπής για να εκθέτει πρόσωπα. Έχει 5-6 ακόμη σκοπούς, αλλά να αποδείξουμε ότι δεν αποκόπτουμε και δεν διαστρεβλώνουμε. Θα ακούσουμε τώρα τον Κυριάκο Μητσοτάκη, μόνος του το κατάφερε. Αλλά η ευτυχία και η υπευθυνότητα είναι λέξεις άγνωστες στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Και γι' αυτό ακριβώς το τελευταίο σας καταφύγιο αυτής της κυβέρνησης είναι αυτή η σκηνοθεσία. Μιας ωραίας σαπουνόπετρας. Μιας ωραίας σαπουνόπετρας. Κάποτε ήταν ένα σύριαλ, η φεγγαρόπετρα. Τώρα έγινε σαπουνόπετρα. Προφανώς από την πέτρα που τρώνε αυτοί που βλέπουν τις σαπουνόπερες. Αυτοί που γράφουν τις σαπουνόπερες. Δεν ξέρουμε. Και το άλλο μόνος του το κατάφερε, δεν έχουμε αποκόψει εμείς τίποτα. Τώρα, κατανοώ την μεγάλη ανάγκη την οποία έχετε να υπερασπιστείτε στελέχη τα οποία σίγουρα σας ήταν πιστά. Τα οποία σίγουρα σας ήταν πιστά. Φεύγει το σίγμα, μπαίνει το θήτα για ευνόητους λόγους. Λαός, μέρος αλφα. Ρε παλιοκουμούνα, καλημέρα. Γεια. Άμα σε πάρει κανένας χριστιανός σαν και εκείνον που σε είχε πάρει εχθές, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ρώτησε τον, αφού σέβεται και αγαπάει τα πάντα και τους πάντες, γιατί δέχεται ο παπάς να ευλογάει όπλα που πάνε να σκοτώσουν ανθρώπους. Ευλόγησε παπάς όπλα. Ρε οι παπάδες να πούμε όταν γίνεται πόλεμος, ο Χίτλερ να πούμε δεν έγραφε πάνω με τη δύναμη του Θεού, γράφανε κάτι στην πόρπη της ζωστήρας τους. Καλά, και το δολάριο πάνω γράφει In God We Trust. Αυτό δεν είναι ισχυρό όπλο. Τι πάει να πει. Η δική μας δεν ευλογάνε όπλα. Οι δικοί μας να ορκίσουν καμιά χούντα, κανένα τέτοιο, βλέπε άνθιμος. Σωστά, αυτό δεν ευλογάει όπλα. Αυτά δεν είναι αντίον του λαού. Εντάξει, τώρα ασχολείσαι και εσύ τώρα τι θα κάνει και τι θα πάει ανευλόγητο, θα πάει το όπλο. Να πάει εκεί να μην ξέρει την πίστη του μέσα. Ναι, και μετά θα βγει να πούμε και θα καταδικάζει τους ομοφυλόφιλους. Αυτό δεν καταλαβαίνω. Να πάει να ευλογήσει και το πιστόλι του ομοφυλόφιλου. Ακριβώς. Αλλά το πρόβλημα του παπά είναι αυτό. Ότι τον έχει χεσμένο ομοφυλόφιλος και δεν πάει να το βγάλει έξω να το ευλογήσει. Αυτό είναι το πρόβλημα του παπά. Στάχτηκε μπούρμπερι στους πονόψυχους ιεράρχες. Να πει στο Θήμιο που κάνει αντιπολίτευση μέχρι και με τα Σαρδάμ ότι ο τουλάχιστον ο Τσακαλώτος το παλεύει και εμπλουτίζει τη λέξη του. Δεν είσαι και σας πέρασαν 100 χρόνια για να περάσετε από τα λιγοπόλια του Χαρίλαιο στα μονοπόλια του Κουτσούμπα. Ήθελα να ξέρα ο επόμενος αρχηγός σας πώς θα πει τις λυκοσυμμαχίες και τον Ευρωμονόδρομο και το άλλο πώς το λέμε. Ευρωατλαντισμός. Να σου πω, καλά εντάξει τώρα αυτά. ΣΥΡΙΖΑ παραμένει ακόμα. Αμέ. Για εξήγησε το μου λίγο αυτό, ποτέ δεν το έχουμε συζητήσει. Τι πιστεύεις εσύ ότι θα γίνει, ότι θα μας βγάλει το μνημόνιο ο Τσίπρας? Όχι. Α, ότι θα μας βάλει πιο βαθιά? Όχι, χαρά μου. Να σε ρωτήσω λίγο, τι είναι μνημόνιο? Πρόγραμμα, συγγνώμη, πρόγραμμα. Όχι, όχι, μνημόνιο, άστατα προγράμματα. Τι είναι μνημόνιο, για πες. Τα άστατα προγράμματα γιατί? Το λέει κανένα κιτζή, το λέει κανένα λαοπλάνο, γιατί να αφήσω το πρόγραμμα? Πρόγραμμα θα το λέμε, πρόγραμμα λέγεται πια. Όχι, να μην το λες πρόγραμμα, να το λέμε μνημόνιο. Γιατί να το λέμε μνημόνιο, παιδί μου? Ωραία, πες μου, τι είναι το πρόγραμμα, χαρά μου, πες. Το πρόγραμμα είναι αυτό που μας νοικοκυρεύει τη ζωή και καλά μας κάνει, ας πούμε. Όχι, το πρόγραμμα είναι μείωση μισθών, συντάξεων, φόροι κτλ. Έτσι δεν είναι? Αυτό δεν το ξέραμε το 10 όταν ψηφίζανε όσοι ψηφίσανε ό,τι ψηφίσανε. Το 12 το ψιλοξέραμε. Το 15 όμως που πήγαμε στις εκλογές με τη μνημονιάρα να με στη μούρη, ξέραμε πάρα πολύ καλά τι είναι. Άρα το θες, παιδί μου. Όποιος τώρα κόβει το χέρι του, τάχα μου δίθεν, γιατί τον μπέρδεψε ο Τσίπρας και είναι λαοπλάνος και είναι πολιτικός αλήτης κτλ. Που λέει ο Θήμιος. Που δεν είναι. Γιατί με μνημόνιο δεν πήγε στις εκλογές? Τις δεύτερες. Το συγκεκριμένο μνημόνιο δεν πήγε στις εκλογές? Ναι, απλά με σκίσιμο μνημόνιο, αλλά τέλος πάντων μνημόνιο, ναι, ας το πούμε μνημόνιο. Δεν πήγε καθόλου με σκίσιμο μνημόνιο στις εκλογές αυτές εδώ. Πήγε με τη μνημονιάρα ανάμεσα μούτρα μας, μας είπε μόνο ότι θα προσπαθήσω να διαπραγματευτώ καλύτερα. Α, αυτό ο καθένας, εντάξει. Δεν μπορώ να καταλάβω τώρα αν θα πρέπει να συλληπιθώ ή όχι. Okay, δεν, γιατί να με λυπηθείς? Γιατί τώρα για ευνόητους λόγους. Για ευνόητους λόγους να με λυπηθείς, μανάρι μου, να λυπηθείς τις άλλες αγάπητες που σε παίρνουν τηλέφωνο. Άρα να καταλήξουμε ότι είσαι αγαπημένη. Όχι, αγάπητη είμαι κι εγώ, άστα να πάνε. Δεν του κάθομαι με τίποτα. Ούτε εγώ θα του καθόμουν. Ναι. Και μόνο που είναι Σιριζέος. Άκουσα πριν μια καρδιά. Οι πόντιοι, εμείς οι πόντιοι. Είμαστε Έλληνες. 3.000 χρόνια είμαστε πάνω εκεί με το μοιάσωμα. Μην δίνει σημασία, καλέ, τι λέει ο καθένας τώρα. Πες την καρδιά μας, Τίνα. Απαπα. Ότι είμαστε Έλληνες, καρδιά. Πήγαμε πέσαμε από τα μέτρα μου. Τα καρδιά, καρδιά, κατάλαβα. Έλα βρε νούμερο. Εγώ είμαι, ναι. Το ξέρω. Να σου πω. Έλα. Το Λεβέντης είναι αριστερός. Και αυτή την ώρα αριστερό κόμμα είναι μόνο η Ένωση Κεντρών. Όπως μπαίνουμε ή όπως βγαίνουμε. Όπως μπαίνουμε. Επειδή είσαι και ακριβώς όπως το είπε ο Μαρκάκας ο Τσακαλώτος, ακριβώς τι είπε. Θόρυτος. Δεν είπε θόρυτος ο Μαρκάκας, κάπως αλλιώς το. Σίγα μην ήξερε ακριβώς θόρυτος. Βέβαια δεν ξέρουμε εμείς τι ακούμε, σωστά. Ακριβώς θόρυβο. Να σου πω, έλα. Ο Λεβέντης σε δύο μήνες από το μνημόνιο, ο Καρατζαφέρης σε δύο χρόνια και μας κυβερνά ο Μαρκάκας ο Τσίπρας θα μας έβγαζε αμέσως. Ακόμη και τον Βασκόπουλο ακούω. Το Βασκόπουλο ήταν. Ήταν φίλος μου ο Βασκόπουλος. Α, ήταν φίλος του. Θυμάμαι μια φορά, ναι. Ήταν στο Καβοντόρο, να σας το πω αυτό. Είναι χρόνια τώρα, 20-25. Και είχαν μια πίτα, ένα σωματείο. Ναι. Και όταν έμαθε ο Βασκόπουλος ότι είμαι εκεί, λέει: εδώ τιμή μας είναι, λέει, που είναι ο Βασίλης ο Λεβέντης. Δεν έπρεπε, λέει, εσείς να έρθείτε εδώ, κύριε Πρόεδρε. Έπρεπε εγώ να έρθω. Το είπε πάνω σκηνή. Ναι, μπράβο. Ναι, ναι. Μπράβο. Υπάρχει μια φιλία. Μπράβο. Και άλλωστε μετά έγραψε και ένα βιβλίο, ναι, ο Βασκόπουλος, στο οποίο έγραφε ότι δεν είχα, λέει, άλλη διασκέδαση. Μία άκουγα το Λεβέντη κάθε νύχτα, κάθε βράδυ, και έτρωγα πασατέμπο. Αυτό το έκανα και εγώ χωρίς πασατέμπο. Άκουγα το Λεβέντη και διασκέδαζα. Φαντάζομαι όλη τη γενιά μας, τη Trust TV, το κάναμε αυτό με όλες τις εκπομπές, αλλά και με τον Λεβέντη. Δεν είχαμε κλάψει εκείνο το βράδυ που του κλείσαν το κανάλι? Ποιος δεν είχε κλάψει? Από τα γέλια εννοείται. Από όλους εμάς που το βλέπαμε. Εδώ μάθαμε από μια διήγηση και μια εμφάνιση του Βασίλη Λεβέντη σε πρωινάδικο χθες, ότι ο Βοσκόπουλος είναι και συγγραφέας. Εγώ δεν το ήξερα και αυτό. Από τη βιβλιοθήκη μου λείπει ένα βιβλίο του Τόλι Βοσκόπουλου. Θα φροντίσω να το βρω ώστε να εμπλουτιστεί και να αποκτήσει άλλη αξία και η βιβλιοθήκη. Ο Βασίλης Λεβέντης όλα αυτά. Ο Κυριάκος έχει τον καημό του. Να υποθέσω, κύριε Τσίπρα, ότι μετά από τις τακτικές επισκέψεις σας στον κύριο Ψυχάρη εξασφαλίσατε μια δωρεάν συνδρομή στο Βήμα και στα Νέα. Σε αντίθεση με τον ίδιο τον Κυριάκο που την παίρνει δωρεάν. Και τις δύο εφημερίδες του έρχονται δωρεάν στο σπίτι για ευνόητους λόγους. Επειδή για εκδότες ήταν η χθεσινή συζήτηση, περιμέναμε και από τον αριστερό ηγέτη που πάντα έχει κότσια να ονοματίσει τους εκδότες, δεν το έκανε. Βέβαια, για να μην παρεξηγώ, δεν αναφερθήκατε μόνο στα πρωτοσέλιδα του συγκεκριμένου συγκροτήματος. Βεβαίως πιάσατε, καταπιαστήκατε και με μια σειρά πρωτοσέλιδα της ναυαρχίδας του κίτρινου τύπου, του γνωστού κομιστή. Θεέ μου, Αναστασιάδη, γιατί δεν το λέει το όνομα, δεν το είπε, περιμένουμε από τον Πρωθυπουργό να πει. Για κάποια άλλα είπε, αλλά για το συγκεκριμένο το περιέγραψε τόσο καλά, το φωτογράφησε, αλλά δεν το είπε. Είχαν ανάγκη από κάτω και οι Σιριζέοι βουλευτές να χειροκροτήσουν. Πάντα έχουν ανάγκη οι Σιριζέοι βουλευτές να χειροκροτούν με τέτοια. Τώρα θα πάμε στις διαφημίσεις με αυτόν που ο λόγος του δεν συμφέρει γενικότερα. Όλα τα δημοσιεύματα για την κυρία Γεννηματά και τον κύριο Θοδωράκη για όλους σας είναι επενετικά. Δέστε ένα επενετικό σχόλιο για τον Βασίλη Λεβέντη σε μια εφημερίδα. Αυτό δείχνει την προδιάθεση. Δεν συμφέρει κάποιος ο λόγος μου. Δεν συμφέρει κάποιος ο λόγος μου. Εγώ όμως θα συνεχίσω και θα επιμένω. Γιατί εγώ θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή και ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης είναι εγκλωβισμένοι. Το ημερολόγιο έγραφε 30 Μάρτη του 1952. Η ώρα είναι 3 τα μεσάνυχτα. Στις φυλακές της Καλλιθέας επικρατεί νεκρική σιγή. Ακούγονται τα βήματα του δεσμοφύλακα. Φτάνει στο κελί του Νίκου Μπελογιάννη, το ξεκλειδώνει, τον ξυπνάει. Δίπλα του στέκει όπως ένα μακάβριο φάντασμα ο Βασιλικός Επίτροπος Συνταγματάρχης Αθανασούλης. Διαβάζει στον Μπελογιάννη την απόφαση να τον οδηγήσουν μαζί με τους συγκρατούμενούς του, Καλούμενο, Αργυριάδη και Μπάτσι, στην εκτέλεση. Στις 3:20 η φάλαγγα βγήκε από τις πόρτες των φυλακών, κατευθυνόμενη με δαιμονισμένη ταχύτητα προς το συνήθι τόπο των εκτελέσεων, το Γουδί. Το απόσπασμα παρατάσσεται με τα όπλα επισκοπών, είναι σκοτάδι. Οι αρχιδήμοι στρέφουν τους προβολείς των αυτοκινήτων στα πρόσωπα των μελοθανάτων, ώρα 4 και 12 λεπτά. Ακούγονται οι δολοφονικές ομοβροντίες. Το έγκλημα της κυβέρνησης Πλαστήρα είχε μόλις ολοκληρωθεί. Τον ξέρουνε τα ελάτια, τα πλατάνια, ιδιώς μ' αυτά περήφανος τιτός. Ήχουν απ' τη φωνή του τα ρουμάνια, μπρος για την νίκη, για το κόμμα εμπρός. Ο Μπελογιάννης ζει μες στη καρδιά μας. Ο Μπελογιάννης ζει πας στις κορφές. Ο Μπελογιάννης ζει κι είναι κοντά μας στο τραγουδιό τις λεύτερες στροφές. Οι εφημερίδες τότε θα γράψουν ότι ο Μπελογιάννης είχε ακούσει ήρεμος με ένα πικρό χαμόγελο την καταδίκη του σε θάνατο, αποχαιρέτησε τους συγκρατούμενούς του στις φυλακές και μπρος στο εκτελεστικό απόσπασμα αρνήθηκε να του δέσουν τα μάτια. Ζητοκράβγασε για το κουκουέ και έπεσε από τις σφαίρες του αποσπάσματος. Ήταν 37 ετών. Ζει σ' όλους τους καιρούς, σ' όλους τους τόπους. Το κάθε σπίτι, σπίτι του δικό. Ζει ο Μπελογιάννης, ζει με τους ανθρώπους που χτίζουν ένα κόσμο σοσιαλιστικό. Ο Μπελογιάννης ζει μες στη καρδιά μας. Ο Μπελογιάννης ζει πας στις κορφές. Ο Μπελογιάννης ζει κι είναι κοντά μας στο τραγουδιό τις λεύτερες στροφές. Στο τραπέζι της χαράς της πρώτης, στη νίκη της ειρήνης τη γιορτή, ο Μπελογιάννης ήταν πανηγυριώτης με κόκκινο γαρούφαλο σταυτί. Ο Μπελογιάννης ζει μες στη καρδιά μας. Ο Μπελογιάννης ζει πας στις κορφές. Ο Μπελογιάννης ζει κι είναι κοντά μας στο τραγουδιό τις λεύτερες στροφές. Αυτό το τραγούδι μπορεί να θεωρηθεί και ως αντίδοτο για το σωρό ματαιοδοξίας του τίποτα που ακούσαμε χτες από την Βουλή. Σας αποχαιρετούμε. Λαός μας πάει στο μαγκαζίνο. Γεια σας. παλικάρι μου. Να σου πω κάτι. Έλα. Είμαι ένα φτωχό πατήρη. Να ψηφίσει Σταύρο Θοδωράκη. Oh. Πάρε μια φέτα στο χέρι να σε βρει ο Σταύρο. Να στηρίζει ποτάμι, μπα και σωθεί και γίνει κάτι. Παίρνω φέτα σακίδιο, πάω σε όλο τον κόσμο, το παίζω μετανάστη και επενδύω, φίλε. Και γυρίζω μάγκα. Αν μπορείτε την Τετάρτη την τηλεοπτική. Τετάρτη δεν έχει τηλεοπτική ελληνοφρένεια. Να τη βάλετε τότε. Γιατί σήμερα θέλω να δω δύο ρήτορες. Ποιοι ρήτορες? Τσίπρας, Μητσοτάκης και μία βουλή όμορφη. Όχι όπως το είχαμε πει, όπως την είχε καταντήσει η ζωή Κωνσταντοπούλου. Σήμερα θα είναι πολύ ωραίο αν έχει. Καλά, είπαμε να λέμε, αλλά και εσύ το παράκανε. Έχει παιδιά ανιψιά. Απ' όλα έχω. Μου λέει για ένα καθηγητή που να ακούω σοβαρού πολιτικού για να γράφω καλέ εκθέσει. Να βάλει τα παιδιά στα ανιψιά σου να ακούσουν σήμερα δύο ρήτορες φοβερού. Και μία βουλή όχι είχαμε πει όπως την είχε καταντήσει. Ζωή. Τώρα αυτή η έμεση στήριξη τη ζωή, τέλος πάντων. Με το Βούτσι και ο προηγούμενος πρόεδρος, ο Μεϊμαράκης, δώσανε μία έγκλη στη Βουλή. Τι λένε, παιδί. Που αυτό το τσακλοκούδινο η ζωή Κωνσταντοπούλου την πήρε την έγκλη τη Βουλή. Κατάλαβε γι' αυτό μακριά από τσακλοκούδινα. Φόφη γεννηματά, ρένα δούρου, ζωή Κωνσταντοπούλου. Καλά, μακριά από τσακλοκούδινα δεν το έχουμε. Δηλαδή, εμείς όσο πιο τσακλοκούδινα, τόσο πιο κοντά πάμε. Έλα, αγάπη μου, εσύ. Μου έχει φτιάξει το κέρδι σήμερα, μου έχει βάλει πίγαλη. Και βέβαια. Λοιπόν, άκουμε να σου πω. Είπανε στην Ιδωμένη, βρήκαν υπατήτηδα Α σε ένα κρούσμα. Τώρα αυτό είναι, έχει περάσει μέρες, αλλά επειδή είδα τώρα κάτι, θέλω να σου το πω. Ψάξε λίγο και βγάλε μια μελέτη που έχουν κάνει έρευνα στα πανεπιστήμια, στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, που δεν πλησιάζει κανείς. Δεν μιλάω για την πλατεία Αμερικής που τα ρίχνουν ότι όπου υπάρχει ασθένεια τέτοιου είδους και χολέρες και τύφοι είναι επειδή πάνε και κατουράνε οι πρόσφυγες και μένουν οι πρόσφυγες. Να πάνε στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας που δεν υπάρχει κανένας πρόσφυγας, που δεν υπάρχουν μετανάστες σε τέτοιο ποσοστό, που είναι γεμάτες υπατήτηδα Α, Β, Γ, Δ. Που τα έχουν, να μην πω ότι τα έχουν κάνει και πέρα τα έχουν παρατήσει στα πανεπιστήμια. Για πάρε μια βόλτα στο πανεπιστήμιο να δούνε. Έλεος ρε φίλε με αυτό το ούτε γουλιά. Έλεος στην Καβάλα, στην Ομόνια. Τι έκανε ο άνθρωπος? Πήγε το Στάσιο στη Βουλγαρία, δίνει τα μεροκάματα στους Βούλγαρους ή καπληρώνει στη Βουλγαρία και εφορία στη Βουλγαρία. Έλεος. Ούτε γουλιά, ούτε γουλιά. Έχουν βγει τα αμάξια. Εχθές βγήκε ένας ακροατής ο οποίος λέει ψηφίζει κουκουέ. Αυτός που σου λέει για τον Χριστό. Ναι. Υπάρχει Θεός δηλαδή. Δηλαδή ένας άνθρωπος που ψηφίζει κουκουέ που είναι νορμάλ. Χωρίς να ειρωνεύεται, χωρίς να είναι υπερόπτης και με μυαλό στο κεφάλι του. Ευτυχώς δεν έχει την αλαζονία και το αφιξηλού που έχετε εσείς. Τελικά στο κουκουέ υπάρχουν και σωστοί άνθρωποι. Κατά λάθος. Έλα, γεια. Υπερήφανη Ελλάς, ποια κατάρα κουβαλάς και από τον ένα λαοπλάνο στον άλλο κουμπάς. Σφαγκανάκης είναι αυτό, μην μου λες Σφαγκανάκη. Λοιπόν, αχ παππού μου σε θυμάμαι που μας έλεγες, αγαπητά μου εγγονάκια, αν το πορνίο δεν τραβά, τις πόρνες να πετάξετε και όχι τα κρεβάτια. Εμείς κρατάμε τις πόρνες. Σκοτώθηκε στην ώρα της δουλειάς. Είχε εργατικό ατύχημα. Χθες λέει ο Άριος Πάγος με πρόσφατη απόφασή του. Ναι, ξέρω, θα πληρώσουμε τον εργοδότη και πολύ καλά κάνει. Και μάλιστα, ναι, ο εργοδότης σου μπορεί να σου ζητήσει υποζημίωση. Μα δεν είναι λογικό. Τον κρεμάς τον άνθρωπο στα ξαφνικά επειδή είσαι απρόσεκτος μαλάκας. Πού θα βρει ο άλλος να εκμεταλλεύεται άλλο να μην τον πληρώνει κανένα δίμηνο και να του δίνει 3,60. Ποιος μανατζάρει τον Άδωνη από τότε που έγινε αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας? Το βλέπεις πολύ μιλίχιο έτσι και τον ψύχνω. Είδα λίγο χθες, ναι, στον Ενικό. Σας το λέω εγώ από πριν. Ότι θα το παίζει σοβαρός τώρα. Και ότι είναι μια νυφάλια φωνή και τέτοια. Ναι, ξέφυγε, ναι, λίγο με την Καλογεροπούλου. Εγώ το χάρηκα λίγο. Να σου πω την αλήθεια, ήθελα να τον τζικλίσει και αυτή λίγο παραπάνω και ότεψε, τέλος πάντων. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και τον ΑΝΕΛ διέλυσε τη χώρα και την οδήγησε στα βράχια. Στα τσακίδια. Σακίδια. Στον Άδωνη, στο Βαγγέλη, το Μεϊμαράκη και στη Σοφία τη Βούλτεψη. Σόιμπλε Σαμαρά, στα τσακίδια. Η παράταξη αυτή, στα τσακίδια. Κώστας Καραμαλής, στα τσακίδια. Αντώνη Σαμαρά, στα τσακίδια. Εκλογές. Παραιτηθείτε, κύριε Τσίπρα. Εκλογές.